Marcel eta Genevieve Ormartan etxaldean errezibituak izan gira, lehiak eta berezi batetako finalistak baitira. Pentze loretuen sailean, pritxia etxaldeko hektara bateko pentze bat, azken lauetan kokatua da. Pentze loretuen lehiaketak aintzinean eman nahi ditu pentze naturalak biodibertsitatea zaindua dutenak. Marcel eta Genevievekin solastatu gira hain zuzen, eta galdegin diegu zer duen berezi beren pentzeak. Ba, garoik ez dute jauze, lore kutsie baute, eta... Ehen artean sasi ere berdin, eta bon, izan ziren kusten eta gustatu zizen, eta hartako klasatiek izan gira Parisera joiteko, eta ara, hori du, gure hango piaiain eta estakuria. Noiz jintziren unat pentze horren bisitatzeat? Jintziren keinain seian naski, maiatzean jinbeagat ziren, eta gero ordean, baitzen bazka honitz, den bazka guzia alatia zen, beste pentsetan, beste jabetan, eta gero jintziren keinain seian naski, eta ordean lore betian zen pentsia egia da, xarmanteko loretan zen bai. Zuek duzue lehiak eta hortan parte hartzeko desmartza egin edo Departament Kolaborantza Gamaratik dindira zuen ganat? Lehenik guk geinienen desmartza primen galdeiteko. Agertu ziren dila bizpeiru urte primak bazirela pentze lore estatuen dako. Ta egin ginuen, gure etxen ezpadira loreik bestetan ez zitakek, eta joan ginen primak galdein gintuen. Ta egin ginuen diagnostikoa, izan ginen pentze guzietan pentzen ikusten eta ze lore zuten. Ta gero urteaten burian ordean zahoten telefonatu ea iten alginuen lehiak eta gure pentziak eta bon, zertako ez erran ginuen eta aragin, ala zen abiatu afera. Hala, ordean pritxia etxaldea zautzen dutenak badakite nun kokatia den ez dira pentze xalak hemen, eta pentze hori ere zinez maldan da. Malda da, animaleko malda da eta... Alimareko lana emaiten dau debruzatzen eta gero eskuzua, eta bon, benturaz estakuru horretan sospizkat gehiago emain daute aldueko eta denetako malda hori eta garbitzeko, eta kosiko dugu. Ez da beste laborantzak bezala, mendiko laborantza nekio da? Ba. Mendian ez da traktoraik ilan eta jiroboa giletik zartzia bezala, hemen behar da, debruzta hartu bizkarrean, tarek ilan behuzu beti garbitzena izan, eta hori alimaleko lana da. Ta, ez pauzu urte guzu izaiten, gero finida, eta iruditzen zau, dia, ondar dira razonia girela, egirela, eta garbitasun hortan, eta kusiko du, gero bertzek zeinen duten. Behiak, baina nire, ahdiak, bildotsak, nola zer emaiten duzi ezen, eta uste dut sasoinka, pentze hori erabilia dela, kabalek erabiltzen dutela. Bai, oai, hemen dikat, oai, hasiko delaik berriz demora edekak, joain dira ahdiak beren bildotsekin, bilotsak budu beltzak altsi itzentu amekin, oai agorila hartio, behaz. Oai hemendik maiatza hartian, pentze hori baliatia izain da, ardi eta bilotsekin. Gero, ek joa indira mendirat, eta gero ordean pixkat berlarra berriz abiatuta, eramaintu behiak, guti, laspost behi eraitzentu hor, horgo eta ingurinako pentzetan, eta gero ek aldizka pastuko dira, batian batzu, bestian bestatzu, eta gero lagazkeneari buz ordean jendira ardi deiztekoak, etxen gelditia direnak eta hor baliatuko utenak lagazkeneari buz. Eta ara, gero zonbait aldiz zaldiak, arua alde delaik, negian eta xuko delaik ordean heke erailtzen dira. Kala mota guziak. Lau pentze dira, selekzionatuak azken puntian hori da? Bai, erran daukute, dila mos bat egun, duaika paisen janik lehen behesketa bat iten dute, eta duaika iduriz Frantzia mailan lau lehenetan gira, lau finalistetan, eta bon, zertako ez, sari hori jimbaladi aldudeko balearat, naski ura nuke plazera hundia, aldudeko baleantat urare jitia, bestek balia dezaten itxura hori, uai dena itxura engeinean da, eta bon, sekula ez da soberakinik deusetan. Elduden otsailaren 25ean izanen da beraz finala, agian, saria aldudera tekarriko dute.